komunistycznego MSW. Śmierć księdza Blachnickiego nastąpiła na skutek otrucia. Od 1995 roku trwa jego proces beatyfikacyjny. Papież powrócił do Rzymu z 5-dniowej pielgrzymki do Portugalii. Związana ona była z odbywającymi się w Lizbonie Światowymi Dniami Młodzieży. Ostatnim spotkaniem Franciszka z młodymi było podziękowanie wolontariuszom zaangażowanym w organizację tego wydarzenia. Wcześniej papież, zwracając się do młodych w homilii mszy posłania, mówił o ich zaangażowaniu. Podkreślił, że są teraźniejszością i przyszłością, których potrzebują Kościół i świat. Do was, młodzi, którzy chcecie zmieniać świat i walczycie o sprawiedliwość i pokój. Do was, młodzi, którzy wkładacie w to wysiłek i wyobraźnię, ale wydaje się wam, że to nie wystarcza. Do was, młodzi, których Kościół i świat potrzebują tak, jak ziemia potrzebuje deszczu. Do was, młodzi, którzy jesteście teraźniejszością i przyszłością. Do was, młodzi, Jezus mówi: nie lękajcie się. Zaprosił młodych również do Rzymu. Czekam na ciebie tutaj, w 2025 roku, na wspólnym jubileuszu młodych. Kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Azji. Będzie to w Korei Południowej, w Seulu. Z Lizbony dla Polskiego Radia Przemysław Goławski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w ramach serwisu Trójki warto sprawdzić, co dzieje się w pogodzie, a tutaj jesień mamy właściwie. Tak to można porównać. W poniedziałek w Polsce zachmurzenie całkowite lub duże, większe przejaśnienia miejscami na południu i wschodzie, opady deszczu, a na południu i Pomorzu miejscami również burze. No i w czasie tych opadów prognozowana suma to od 10 do 15 mm, tylko w burzach w Karpatach do 25 mm. I po raz pierwszy właściwie w tym roku pojawia się to hasło, to znaczy no nie licząc oczywiście zimy, która za nami, ale po raz pierwszy po pewnym czasie. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach od 15 stopni Celsjusza, 16 stopni na zachodzie i nad morzem, około 18 w centrum, do 20 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy w takim razie naszą poranną gimnastykę. 7 minut po godzinie 6, pora na Trójkę. Dzisiaj w składzie Olga Szućko, która program realizuje, Radosław Bielawski, który program przygotował, Daniel Leśniewski, który będzie odbierać od Państwa telefony i Radosław Nałęcz przy mikrofonie. No i właściwie wszystko się zgadza. Monday morning, czyli ta sytuacja, którą mamy teraz. No i też ta sytuacja pogodowa, która jakoś tak nie zachęca i nie napawa optymistycznie. Warto dzisiaj nieco cieplej się ubrać, zwłaszcza jeżeli ktoś przyzwyczajony był jeszcze do wczorajszej temperatury, gdzie było o 30 stopni, a nawet więcej na termometrach. Dzisiaj faktycznie można się solidnie zdziwić, dlatego też będziemy przypominać między innymi w prognozach pogody o tym, że dzisiaj no na cebulkę właściwie. Siódmy dzień sierpnia w kalendarzu, co dzisiaj w programie. No, między innymi zabierzemy Państwa do Lublina. Kiedyś nikt nie pomyślał, że graffiti stanie się sztuką i wejdzie do galerii. Stało się, więc nigdy nie można mówić nigdy, jak się okazuje. A całe miasto może stać się również takim wielkim plenerem, w czasie którego mogą powstać prawdziwe dzieła sztuki uliczne. O graffiti pytanie, bo dla jednych jest to niszczenie na przykład miasta i takie bohomazy wymalowane na ścianach, a dla drugich sposób na przełamanie monotonii blokowisk i szarości, która nas otacza. Z miasta przeniesiemy się na wieś i wspólnie zastanowimy się też nad jeszcze jedną kwestią. Czy w XXI wieku słowo sołtys brzmi dumnie? No powinno być dumnie, ale różnie to bywa. Z tego powodu, że po prostu za duży jest napływ mieszkańców zewnętrznych i na przykład kogut przeszkadza. Bycie sołtysem w tych czasach nie jest łatwe, ponieważ jest to taka osoba, która zbiera potem te wszystkie skargi. O mężczyznach, ale też o kobietach, które właśnie wykonują ten zawód. Razem z naszym reporterem zastanowimy się, czy dzisiaj warto być sołtysem. Bardzo również prosimy o telefony w tej sprawie, 2 2 7 3. Może jakieś historie związane z Państwa sołtysem, albo jakiś dowcip, bo swego czasu przecież bardzo popularne były kawały o sołtysach, zwłaszcza z pewnej takiej miejscowości na literę W. A po godzinie 7 o paleniu. Około 10 milionów Polaków pali od 15 do 20 sztuk dziennie. Przy każdym zaciągnięciu do ich płuc trafia ponad 4 tysiące substancji smolistych. Wśród nich metale ciężkie, tlenek węgla, amoniak, aceton czy cyjanowodór. Każdego roku na choroby spowodowane paleniem tytoniu umiera przedwcześnie około 70 tysięcy Polaków. W skali świata to 7 milionów ludzi. I to są właśnie takie dane, takie liczby, takie statystyki, które przerażają. A czy wakacje albo taki czas urlopu to dobry czas na rzucenie palenia? O tym wspólnie w rozmowie z Karoliną Zjegart-Sadowską, psychologiem i psychoterapeutką, już po godzinie 7. Pora na trójkę, teraz na zegarze 13 minut po 6:00, przed nami Tilt. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bruno Mars, 20 minut po szóstej, pora na trójkę, czyli poranek. Nasz wspólnie rozpoczynamy nowy dzień, poniedziałek w kalendarzu, więc właściwie można to określić jako rozpoczęcie całego tygodnia. No i sprawdźmy, co się działo w Lublinie w ten weekend, bo Lublin stał się jednym wielkim plenerem sztuki. Międzynarodowy Festiwal Graffiti Meeting of Styles Polska stał się okazją do poznania artystów miejskich, no i pojawili się zarówno artyści z Polski, ale również z zagranicy, z którymi rozmawiała Liliana Kaczmarczyk. Dzisiaj znajdujemy się przy Skendę na specjalnie postawionych płytach takiej specjalnej konstrukcji. Jam Graffiti, no to jest takie, można powiedzieć, spotkanie. Tutaj bardzo fajne osoby dzisiaj prezentują swoje rzeczy. Mamy kilku artystów z Grecji, z Belgii, z Kanady, z Francji i z Polski. Chłopaki ze Szczecina są. Jedna osoba z Lublina maluje dzisiaj tutaj. się nazywam Marysia i jestem z Kanady. Ja maluję portrety i morskie zwierzaki. Wizualna poezja, że maluję realistyczne elementy, ale jest taka jakby magia, jak się patrzy też na moje obrazy. Po pierwsze, no to jest bardzo relaksujące. To jak teraz moja jest praca, no to mam duży relaks cały czas. To jest też możliwe, żeby podróżować, innych artystów poznać i świat odwiedzić. Teraz właśnie mieszkam w Melbourne w Australii. Jest bardzo dużo pracy. Witam, Daniel Stęszymczyk z tej strony. No to jest to graffiti, postać kobiety. Będę się starał, żeby była jak najbardziej realistyczna i jak kolorowa, tak samo. Żeby po prostu cieszyło oko i przede wszystkim dopracowany detal, żeby to wszystko fajnie grało. Cześć, jestem Kreda. No ja robię takiego tak trochę abstrakcyjnego w swoim stylu gada a la nocorożca, siedzącego sobie tutaj grzecznie na kamyczku. Generalnie jakieś mam takie zajawki ostatnio na rzeczy typu fantazy, takich właśnie abstrakcyjnych trochę fantazy, właśnie świat po prostu trochę nierealny. Cześć, jestem Przemek Męson ze Szczecina. Bawię się bez planu, więc zobaczymy na koniec dnia, co będzie. Naprawdę. Po prostu literki w fajnych kolorach. Nie ma wielkiej intrygi, wielkiej historii. Po prostu lubię robić litery. To jest moje imię. Mam 50 lat i mnie już bolą kolana, więc nie mam czasu biegać i uciekać. I preferuję takie spokojne malowanie. Po prostu chcemy się dobrze bawić. Tak naprawdę maluję całe życie. Mój ojciec malował i ja też maluję, więc to już gdzieś tam zostało gdzieś tam u mnie zakorzenione od dziecka. U mnie w moim przypadku to przetrwało, nie tak jak większość dzieci gdzieś tam porzuca te marzenia i bierze się za inne rzeczy. Tak naprawdę, no, ja byłem nastolatkiem, kiedy ten boom w Polsce się zaczął, czyli druga połowa lat 90. To chyba po prostu było nieuniknione, ponieważ to było coś zupełnie nowego, świeżego, więc gdzieś tam w tej kulturze hip-hop, w której tak byłem zakorzeniony, to po prostu była kropka nad i dla mnie, to gdzieś tam, żeby odnaleźć swoją własną drogę, jeżeli chodzi o malowanie. To jest normalną rzeczą od wielu, wielu lat, więc mnóstwo osób, takich jak ja, no, żyje z malowaniem. Kiedyś nikt nie pomyślał, że graffiti stanie się sztuką i wejdzie do galerii. Stało się, więc nigdy nie można mówić nigdy, jak się okazuje. No, jest też kilka fajnych filmów dokumentalnych związanych właśnie z kulturą hip-hop, gdzie i muzyka rap, ale również graffiti, ale też breakdance, czyli kolejne elementy tworzące całą subkulturę. Meeting of Styles Polska, czyli Międzynarodowy Festiwal Sztuki Graffiti, który jest najstarszym festiwalem graffiti na świecie, no i oczywiście tym samym również w Polsce, wywodzi się z niemieckiego festiwalu Wall Street Meeting, no i sprawia, że miasto staje się kolorowe. To teraz przede wszystkim pytam słuchaczy z Lublina. Jak się Państwu podoba to, co się udało stworzyć przez ten weekend? Czekamy oczywiście na Państwa telefony. 2 2 i 7 3, a z artystami z różnych stron świata, ale też w różnym wieku, bo zdarzył się między innymi też 50-latek, rozmawiała nasza reporterka Liliana Kaczmarczyk. I to wszystko działo się w ten dzień, w dzień gorącego lata. Big Day już teraz, 24 minuty po 6. Drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem, jak wpadłem na twój ślad. Dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Był festyn spadających gwiazd. Dzień gorącego lata. Był zatrzymany dziwnie czas. Dzień gorącego lata. I ogień był i pierwsze łzy. Dzień gorącego lata. Zdjęłaś dla mnie tylko ty. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy znalazłem płomień wokół nas. Dzień gorącego lata. Znalazłem nas na szlaku gwiazd. Dzień gorącego lata. Może to ty mi dałaś znak. Dzień gorącego lata. A może dałem ci to ja. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem jak wpadłem na twój szlak. Dzień gorącego lata. I wtedy co poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert, a do tego do 40 lat 0% przy zakupie produktów w promocji. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda, teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Czas wyruszyć w trasę wspólnie z Polskim Radiem Kierowców. W Trójce witamy Ewę Mierzejewską. Jak sytuacja? Dzień dobry. Na razie nie jest najgorzej. Jeszcze nie widać takiego typowego porannego szczytu komunikacyjnego, chociaż A4, czyli obwodnica Krakowa Południowa, korkuje się od węzła Kraków Południe do węzła Kraków Tyniec na jezdni w kierunku Katowic. No i potem delikatne spowolnienie jest także przy Balicach. S8 tutaj też już widać spowolnienie na jezdni w kierunku centrum miasta i Poznania, ale na razie niewielkie, nawet 2 kilometrów jeszcze ten korek nie ma. No i na razie S6, gdzie obwodnica Trójmiasta, która korkuje się ostatnio bardzo mocno, też można przejechać nią bez żadnych utrudnień. Te są jednak na trasach. Na A1 na wysokości Bielska-Białej, na 10 kilometrze, po zdarzeniu 2 samochodów osobowych. Jeden z tych samochodów zapalił się, nikomu nic się nie stało, ale od kilku godzin całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Żywca. Z kolei na A4 na odcinku Legnica-Bolesławiec w pobliżu Złotoryi. Po awarii ciężarówki jest zwężenie w kierunku Zgorzelca. Na zegarze już 6.30, czas na serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Romuald Wójcik. To są najważniejsze wybory po 89 roku. Bezpieczeństwo to fundament, mówił w hełmie prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński podkreślił, że bezpieczeństwo Polski to sprawa bardzo ważna w obecnych warunkach geopolitycznych. Jest naprawdę ku temu podstawa, bo w porównaniu z sytuacją sprzed 4 lat, na przykład, czy sprzed 8, sytuacja bardzo się zmieniła. Dziś to bezpieczeństwo kojarzy się przede wszystkim z sytuacją na Ukrainie, a także na naszej granicy, z obecnością Wagnerowców na Białorusi. Pikniki rodzinne PiS odbywają się pod hasłem Z miłości do Polski, mają pomóc w przygotowaniu programu partii na jesienne wybory. U wybrzeży Tunezji zatonął statek przewożący migrantów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 51 uznano za zaginione. Z Tunezji wypływa obecnie najwięcej łodzi przewożących migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Zmierzają oni głównie do Włoch, ale ich łodzie często nie są w stanie dopłynąć do celu. Przedwczoraj u wybrzeży Lampedusy zatonęły 2 statki. Zginęły 2 osoby, a służby nadal poszukują ponad 30 pasażerów. Trwa naprawa rurociągu Przyjaźni w gminie Chodecz w województwie kujawsko-pomorskim. Rozszczelnieniu uległa jedna z nitek, którymi ropa naftowa dociera do Niemiec. Ekipy naprawcze dotarły do uszkodzonego fragmentu, który został wycięty. Nowy odcinek przygotowywany jest do montażu. Naprawa ma się zakończyć jutro, a dziś rozpocznie się rekultywacja terenu, by przywrócić go do pierwotnego stanu. Kolejne wiadomości w Trójce o 7. A teraz czas na sport. Sponsorem audycji jest Orlen. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Co tam słychać, panie redaktorze? Ach, dochodzę do siebie po fajnej wycieczce, po Tour de Pologne. Dobrze, że to nie ja musiałem pedałować, bo już w ogóle byłbym umęczony. Ale emocje ogromne cały Ale czas. Emocje były, tak. No, mam nadzieję, że się udało je jakoś państwu przekazać, także dziękuję za pozytywny odbiór. A my teraz już o piłce nożnej. Już byli w ogródku, już z gąską się witali. Zagłębie Lubin prowadziło od 41 minuty po bramce Dawida Kurminowskiego. Do tego Lech Poznań od 50 minuty grał w dziesiątkę, bo Radosław Murawski wyleciał z boiska po czerwonej kartce. No a w 76 minucie jednak Micha Blazić po rzucie rożnym wsadził główkę tam, gdzie należało i wyrównał stracone szanse na 3 punkty. Żałuje strzelec gola dla miedziowych Dawid Kurminowski. Bardzo żałujemy tego, tym bardziej, że tą pierwszą połowę naprawdę przeważyliśmy, stworzyliśmy kilka dobrych sytuacji i ten wynik nawet mógł być wyższy niż 1-0. Tym bardziej, że w drugiej połowie graliśmy jednego więcej i Lech sobie nie stworzył za dużo sytuacji, tylko ze swojego fragmentu nam udało im się strzelić tą bramkę, więc naprawdę boli nas to, że tak się skończył ten mecz. Wczoraj odbył się jeszcze jedno spotkanie przy okazji trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Legia Warszawa nie miała skrupułów i ograła grającego w osłabieniu. Od 23 minuty Beniaminka Ruch Chorzów 3-0 po bramkach Marka Gualaj. Było to pierwsze trafienie do siatki Hiszpana w Ekstraklasie w barwach Legii. Tomasza Pycharta i Josue, mówi trener wojskowych Koszta Runiajić. After the red card. Po czerwonej kartce zastanawiałem się, jak zagramy, mając przewagę. Jestem zadowolony meczem jak ten. Musimy wygrywać, jeśli chcemy pozostać na topie i jeśli chcemy zdobyć mistrzostwo. Trzeba wygrywać tego typu mecze u siebie. Zadanie zostało wykonane, a teraz przed nami kolejne wyzwania. Job done. No focus for the next challenge. Dziś ostatni mecz trzeciej kolejki. Puszcza Niepołomice zagra ze Stalą Mielec. Pierwszy gwizdek o 19:00. A teraz kolarstwo. Jakoś nie można się wydobyć z tego sportu. Mistrzostwa świata w Glasgow we wczorajszym wyścigu ze startu wspólnego. Trudnym, szalonym wręcz triumfował wnuk legendarnego francuskiego kolarza Raymonda Poulidora, Mathieu van der Poel. Holendrzy czekali na tęczową koszulkę rodaka od 1985 roku. Wyścig ruszył z Edynburga w stronę Glasgow. Po 80 kilometrach peleton został zatrzymany przez protestujących, ale udało się w końcu uporać z zablokowaną przez aktywistów drogą. Ostatnie 140 kilometrów to rundy po mokrych ulicach Glasgow. Do mety nie dojechał jedyny na liście startowej Polak, Michał Kwiatkowski. Tak we wczorajszej trzeciej stronie medalu na antenie Trójki komentował ten wyścig kolarz grupy Human Powered Health Stanisław Aniołkowski. No Michał był osamotniony, widzieliśmy, że tutaj starał się na rundach jechać z przodu, no rundy są szalone, trasa, wielu zawodników myślę, że po tym wyścigu już nie będzie się gryzło w język, no nie jest to trasa na mistrzostwa świata, mamy w tej chwili 30 kilometrów do mety i 5 zawodników na czele, więc jeżeli ukończy ten wyścig 20 kolarzy, no to będzie wszystko, myślę, że tutaj niestety jakby zabrakło jakiegoś researchu, UCI na pewno zatwierdza tą trasę. W tej chwili też zaczął padać deszcz. No, jest bardzo niebezpieczne, wielu kolarzy się przewraca i na 14 kilometrach jest ponad 40 zakrętów. No właśnie, było trudno, ale i tak wygrali ci najlepsi. Tak jak powiedziałem, złoto dla Van der Poela, srebro dla Belga Wouta van Aerta. A brąz wywalczył Tadej Pogaczar. Te mistrzostwa świata w Glasgow to nie tylko kolarstwo szosowe, ale również torowe i kilka innych odmian tego sportu. Na torze Mateusz Rudyk awansował do półfinału w sprincie, a więc będzie w czołowej czwórce. Sponsorem audycji był Orlen. To jeszcze zerknijmy, co dzieje się w pogodzie. Zachmurzenie całkowite lub duże. Większe przejaśnienie miejscami na południu i wschodzie. Na termometrach od 15 stopni do 20, to na południu tutaj będzie najcieplej, ale też należy pamiętać i uważać właściwie na wiatr, bo nad morzem będzie bardzo silny. Od 45 do 65 km na godzinę, w porywach do 100 km, lokalnie nawet 110 km na godzinę. Dzisiaj powieje solidnie na północy, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 985 hektopaskali i będzie rosło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To ja w takim razie jeszcze wykorzystam obecność Darka. Oglądało się to naprawdę z zapartym tchem, również nie uczestnicząc bezpośrednio w kolejnych etapach, nie będąc tam na miejscu, tylko obserwując to, co się działo w social mediach. Ja jeszcze przed wyjazdem na urlop miałem przyjemność przybić piątkę przed twoim wyjazdem. No właśnie, że no teraz się spotykam. Teraz mnie witasz, no właśnie. Tak, dużo się działo, bo te obowiązki, no jakże przyjemne, jakby nie było, jeśli chodzi właśnie o nagrywanie takich różnych form krótszych wideo, które potem państwo oglądają, no, troszeczkę inaczej niż na antenie radia. Tak jest. Tam troszeczkę trzeba się wzbić, wyjść trochę z roli albo wejść w inną rolę. Tak, dużo się działo faktycznie. Fajnie, że ten wyścig się bronił absolutnie pod kątem sportowym, organizacyjnym. Także bo to były wielkie emocje. Zresztą na naszej trójkowej stronie jest już podsumowanie. Zresztą też wczoraj między innymi można było w audycji sportowej usłyszeć całkiem sporo. I to, co mnie zainteresowało, to wyścig kobiet, który być może się wydarzy. No, coraz głośniej się o tym mówi. A zacieramy ręce, bo nasze zawodniczki w tym momencie są naprawdę w ścisłej światowej czołówce. Być może jeszcze do tych Holenderek, Belgijek tak różnie bywa, tylko Kasia nie wiadomo nawiązuje. Ale mamy i Darię Pikuli, która też z toru na szosę wyszła, Martę Lach, kilka innych zawodniczek, które bardzo fajnie się spisują. Jutro w Glasgow Mistrzostwa Świata, pierwszy wyścig, najpierw sztafeta, potem będzie wyścig ze startu wspólnego pań, więc no, wierzę, że coś się fajnego wydarzy. No i w sumie też można zaryzykować takie stwierdzenie, że udało się wstrzelić w okno pogodowe, bo to, co dzisiaj się dzieje za oknami, to już raczej nie napawa optymizmem. No, małoletnie, aczkolwiek w Poznaniu też przeszedł taki armagedon, że wszystko latało, więc stanął pod znakiem zapytania dojazd do mety kolarzy, ale udało się, także to jest najważniejsze. Tak jest. No i ta kuchnia oczywiście też związana z wyścigiem, do zobaczenia na naszej stronie, zresztą co nieco powiem jeszcze w przeglądzie prasy, który za chwilę, teraz Bon Jovi. Oh! Bon Jovi, 43 minuty po godzinie 6, albo jak to woli, za 17 minut 7, pora na trójkę. Czas sprawdzić, co dzieje się na portalach internetowych Polskiego Radia. A Polskie Radio 24 informuje o tym, że Kancelaria Prezydenta potwierdziła nieoficjalnie informacji informacyjnej agencji radiowej, że w poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę, która podnosi miesięczne świadczenie na dziecko do 800 zł. Podwyższona kwota zacznie obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. 800 plus, tak samo jak 500 plus, będzie przysługiwać od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 roku życia. Mają do niego prawo zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej. I więcej na ten temat znajdą Państwo na stronie polskieradio24.pl. No to przenieśmy się w takim razie jeszcze na nasze trójkowe strony, bo podsumowaliśmy kolarskie zmagania Tour de Pologne 2023. Każdy z nas znalazł tu swoje miejsce. Wyścig wygrał Słowianiec Matej Mohoricz. Drużyna Almeidy cały czas pracowała, aby nie było ucieczek, ale na samym finiszu Mohoricz okazał się szybszy. Wspominał zakończony wyścig organizator, właściwie głównodowodzący całego wydarzenia, pan Czesław Lang. Tegoroczny wyścig był pełen emocji. Były etapy płaskie, górskie. W głównej roli byli Polacy, Majka i Kwiatkowski. W klasyfikacji generalnej Michał był na podium, więc mogliśmy się cieszyć wielkim widowiskiem sportowym, które również relacjonowane było na antenie Trójki, bo warto dodać, że Polskie Radio było oficjalnym radiowym nadawcą 80. Tour de Pologne. No i to była przepiękna historia, która działa się na naszej antenie przez kilka dni, ale też można było podejrzeć, co dzieje się na kolejnych etapach za sprawą mediów społecznościowych, no i między innymi Instagrama, gdzie dosyć szeroko relacjonowaliśmy to, co się działo oczywiście na poszczególnych etapach. Więc warto oczywiście zajrzeć nie tylko na Instagram, ale też na przykład na kanał na YouTube, bo tam całkiem sporo fajnych filmów. Teraz za 14 minut 7. To sobie łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. zgać papierosa i odejść. No, o rzucaniu upalenia to dzisiaj po godzinie 7 jeszcze powiemy Państwu. Goja za nami. To tak a propos listy przebojów programu trzeciego. Oczywiście warto zaglądać na naszą stronę. Warto sprawdzić, kto był na miejscu drugim, trzecim. Również nowe zasady. Znacznie więcej propozycji, no ale niezmiennie 33 utwory można usłyszeć między godziną, no właściwie w piątkowy wieczór po godzinie 19. Warto oczywiście głosować. Do piątku, do 12 czekamy na Państwa głosy, zarówno na stronie, jak i w aplikacji. No tam między innymi sporo polskich pięknych kawałków, piosenek właściwie, żeby nie było żadnych wątpliwości, można znaleźć. Czy warto dzisiaj być sołtysem w tych współczesnych czasach? No właśnie, to słowo dziś dotyczy właśnie tego obszaru. Dostają 300 zł miesięcznie, a muszą się zmagać z nowymi mieszkańcami, którzy na przykład nie lubią zapachów z obory, piania koguta, czy odgłosów pracy kombajnu. Z polskimi wójtami i sołtysami rozmawiał Rafał Muniak z Polskiego Radia Poznań. Sołtys na zagrodzie równy wojewodzie, mówiono kiedyś. Mówi Łukasz Grabowski, dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu. Sołtys to funkcja społeczna, która wiąże się z licznymi obowiązkami. Sołtys jest przede wszystkim jakby organem wykonawczym w sołectwie. Przyznaje wójt gminy Gniezno Maria Suplicka. Ma wiele funkcji działań prospołecznych, integrujących, aktywizujących mieszkańców. Sołtys ma też znaczącą rolę w wydatkowaniu funduszu sołeckiego. Tych zadań jest niemało. No również zbiera podatki. A powierzenie funkcji sołtysa przez mieszkańców to zaszczyt, mówi Bolesław Dziel, który sołtysem wsi Strzyżewo-Paczkowe jest aż od 41 lat. Jeśli mi społeczeństwo zaufało, to ja muszę coś w zamian im oddać. No ale mam wioskę rozciągniętą 5 kilometrów. Wszystkie zawiadomienia, ogłoszenia muszę porozwozić. I jak pan uważa, warto było? Ja uważam, że dla społeczeństwa zawsze warto coś zrobić i pomóc. Nie żałuję tego. W ostatnim dwudziestoleciu na wieś sprowadziło się wielu miastowych, a praca sołtysów tym samym się komplikuje. Być sołtysem to brzmi dumnie? No powinno być dumnie, ale różnie to bywa. Przyznaje Ryszard Majewski, sołtys wsi Dalki. Z tego powodu, że po prostu za duży jest napływ mieszkańców zewnętrznych i na przykład kogut przeszkadza. Bycie sołtysem w tych czasach nie jest łatwe, ponieważ jest to taka osoba, która zbiera potem te wszystkie skargi i zażalenia. A już nie mówię o placach żniwnych, które akurat teraz okres się odbywa, że po 22 też, no bo cisza jest nocna, nie? Kombajny też przeszkadzają miastu. No, jak najbardziej. Wszystkie prace, które są polowe, przeszkadzają mieszkańcom napływowym. W każdej jednej wiosce te same są problemy. I czasami dochodzi do konfliktów, przyznaje wójt gminy Gniezno Maria Suplicka. Dotyczy to chociażby zapachu wiejskiego. Mieszkańcy, którzy wprowadzają się do gminy, jakby nie mieli świadomości, że wieś ma swoje naturalne zapachy i... I hałasy. Gospodarze hałasują ciągnikami. Stwarza często właśnie takie pole do konfliktu. A między starymi a nowymi mieszkańcami wsi jest sołtys. No i jeszcze pszczoły czasami też przeszkadzają. Też miałem taką interwencję odnośnie pszczoły i no musiałem się zapoznać z paragrafa, ile metrów od danej posesji muszą być. My no musimy się dogadać, no jesteśmy Polakami i musimy się dogadać jako wspólnota. Duży jest napływ? Bardzo duży napływ. Było 70 zabudowań, a teraz jest 600. W mojej miejscowości zostanie chyba może tylko dwóch rolników. Czekamy na Państwa historie związane z wójtami, z sołtysami. 2 2 7 3. Telefon do Państwa dyspozycji.